حالت لیدلې د دې بیان وکړي دا څه بنوي چې دوی دا سرابل دا څه خوشي کمر کیو دا څه خوشي ځای کیو یا دوی یو بل سره لاس چولیو د دې ګڼ صورتونه دي دا ټول شهادتونه صحیح نه دي بالکل درنګ روی او د صلاحیا د مسله چې کومه ده حدیث کې راځي په دې انداز باندې دوی وویني نو الله به دوی شهادت کوي او که د سلور نه نصاب کمو دوو تنو یا یو تن شهادت وکړو نو دا شهادت نه منظور دی دې کسانو باندې با اتیا دوری لګي دا کومو کسانو چې شهادت کړی سلور نه کم کسان دي درې دي دوه دي یو دي دوی شهادت وکړو نصاب د شهادت پوره نه دی نو شریعت په دای باندې اتیا دوری لګي دا مسله چونکه ډیره زیاته سخت ده یو طرف ته د غیرت مسله ده بل طرف ته د شریعت مسله ده چې سلور گواهان نی قائم شوی صحابه کرام وګوي یا رسول الله دا چې موقع مونږه په خپل کورونو کې وینو او مونږ بیا گواهان پسې ځو نو په دې وخت کې به هغه کسانو خپل ضرورت پوره کړي او واپس شي وي وي باقي کسانو دا وي چې مونږ په کور کې داسې ناګفتګي حالت وینو نو مونږ گواهان پسې نو ځو مونږ بر توریو د توفق نه کار اخلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته دا وی چې ټیک تاسو خو غیرت شتا زستا سره زیات غیرتین په دې مسله کې او الله د ټولو نه زیات غیرت دی دا حکم الله را لګل په دې کې دانش تا چې په خپل اختیار باندې مړی کولی یا نور څه مسائل وی یا دې دنیا د الزام وی قطعا د دې گنجائش نشتا ګڼ واقعات داسې احادیثو کې موجود دي نو غرض داو چې داسې زنا باندې سلوک کنه شهادت وکي نو پس د شهادت نه بیا دغه زنانا یا دغه نارینه دواړه یا دوی محسنان دي محسن دي ته وایي واده کړي شي وي او یا به غیر محسن وي چې لا تر اوسه پورې دا غي واده نه شوی نو کدا زنا د واده کړو شو خلکو نه صادره شوی وي او گواهانو صحیح گواهی وکړه قاضی بد آغی در رجم فیصلو کی چه دی پکانو باندیو لے او پدغ حالت کے مڑکن اس داق معلومہ خبر دا چه پٹو پاکم دی وشتے شی اور دارنگی پتورہ ہنگ دی نصر قلم کولی شی لیکن شریعت دل تداخو کن کیفو دو چه دی با پکانو باندی وشتے شی دا سے دشت تبوی استے شی چاپی رب خلق و لادوی تردی پوری چه پدغ طریقے سر دوی مڑکلی شی او بیا دا مسئلہ دا چې کله دای باندې د وشتو حکم قاضیو کې ناول گزار به قاضی کوي بیا به شاهدان کوي بیا به عام خلک کوي نو بل فرض او تقدیر کدی شاهدانو ذاتی اغراض په بنیاد باندې یاد دشمنای په بنیاد باندې غلط شهادت کړی وي او دا حالت وی نه دای خپل ځان دروژن کې چمن دا شهادت غلط کړی دی قاضی به حکم کی چه دارا جا موقوف کئے ولی شاہدان دا شہادت مرست شو نو دے شاہدانو لا باقیات یا دوری ور کی او دغا کس پخلاس شو او بالفرس کا پتورا یا پا ٹوپک باندے دا دوینا دا سزا دغا زناکارو لور کولی شوے او رست گواہانو شلز لوے لوے چه منگا دروگوی لی دی آغا کسان کو بمرو بیا دا دوی دا انکار دا شہادت دا وجنا دا آغا کسانو جن کو اپس نشرات لے پا دی بنیاد باندی دلت دکانو مسئلہ دا چی دی پا پکانو باندی وشتے شی او دی تا سزا گر یادو ساتے ندر حیوانیت ویلے شی او نبل سزا دا تاستماوی دی کلوی حکمت دے اول گزار بسو کئی شاہدان کئی قاضی با کئی ایچی کل دانور کسانی ہو لی نو کم از کم دا شاہدانو پزلکی کسن آسا ترس وی او دی غلط شہادت کڑی وی نو دا پل شہادت نبا واپس شی نو دا کسان دا قتل نبا شو او دای باندې اتیا دوری را لې او کچر تا ټوپا کو دي چړې خبره او د توري خبره وا کدی واپس شوه هم وې نو هغه د انسانان په بدمز نه تلو کنه نو دیتا د حیوانیت یا بدترین مرګ دا ویل دا شریعت سره مزاق ته الله چې کوم احکام را لګري دي پای کې ډېر حکمتونه دي او کدا کسان چې راځنا د دوی نشوي دا او سلور تنو شاهدانو شهادت کو او شرط داو چې دا جناکار دواړه بالغان دي نابالغ د پاره غره دا حکم نه دی او واده کړی نی وی نو دوی د پاره سلسل دوری دی چې سلسل دوری به دوی اوهل شي او داغه مرسبا دوی کولاو کړی شي او پری بکو دی شي دا د جناکارو دو حکم نه دی لیکن دا آیت چې کومه زمانہ کې راغلو په دې وخت کې دا د زنا دا حکم نو بیان شوه دا قرست سوره نور کې بیانېږي اطلسمه کې ان شاء الله التبه تفصیل راځي نو لا تروسه حکم دا نو بیان شوه د ابتدا کې مسله دا وا چې د چانه داسې کاروشي نه دای په پرو کورونو کې بند کړي یا خو د مرګ راشي خبره بخلاص شي او یا با الله د دې د پاره سو حکم رولېږي ابتدا کې داسې وا او چې کله حکم راغې نبی صلی الله علیه وسلم وی خضوع عنی خضوع عنی راشه زمانہ کا حکم واخلے واخلے اور دوی تبارک دغه احکام را له چداغي تفصیل ما په لوکو دا شاهدان چې کوم شهادت کوي د دوی لپاره شریعت یو معیار یې خره چې کوم کسانو شهادت په پدې موقع باندې منځوري کی چونکه دا سخت شهادت ته د کی شرطونه موږ هم تکي سخت دي ښا بیا ورپسې بل مسله بیانې هغه مسله دا ده چې غیر فطری تور کوم کسان قزاد شهوت کوي دوی سره بس کی غیر فطری طور پی جنا تاسو ان شاء الله تاسو به پی جنا چې د دینه مراد سي یعنی کم یو قوم چې د لوط علی السلام د قوم په شان یو کار کی د سره بس کی دا ډیر بدترین ګناه ده د دې ډیر زیات سزا ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سلور کسان دا سي دي چې د الله تبارک وتعالى په غضب کې سحر پاسي او بیګل دکیږي یعنی سحر اور ماقام دی دا اللہ تقاہ اور تغذر کیوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی تا دیر زیاد غصوی صحابہ کرام تا پوسکو یا رسول اللہ دا کم سلور کسان دی چا اللہ تبارک و تعالیٰ دی تا دیر زیاد غصوی نبی علیہ السلامی علی و تشبیحون من الرجال بن نسا اول کو آغا کسان دی نارینا چی دی دا زنانو پشان حیعت پل جوڑی زنانا دا زان نجوڑی و دا زنانو حیعت دا غیناس دا اولاد و آغا طریقہ زان کے رولی او دین نمبر دا هغه کسان دي کله زنانا چې هغه د نارینو په شان ځان جوړوي نن نارینو د زنانو هي اتنه جوړ کړی دي او زنانا د نارینو هي اتنه جوړوي او دا ځوان کسان دا الله په نس باندې نهایت مبغوز دي دې کسان ته الله تبارک وتعالى ډیر زیات وسره او بل هغه کسان دي چې هغه غیر فطری قضای شهوت د حیوانات سره کوي حیوانات سرا قضا د خپل شهوت کوي نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کسان دوی ته الله سار او ماقام یعنی هر وخت غصه دي او دوی ته الله تبارک وتعالى په قهر او غضب کې دي او څلورم نمبر کسان والذي یات الرجال مسلدا یعنی غیر فطری قضاء شهوت د نارینو نه پوره کول د نارینو نه د لکانو نه بچبازی کول دا غیر فطری شهوت پورا کول دا هغه کسان دي چې الله تبارک وتعالى په دوی باندې یعنی دوی ته غصه دي او هر وخت دا الله په غضب کې دا کسان راګیر دي نو یو دا رسولون کسانو نه هغه کسان دي چې غیر فطری طور سره قضا د شهوت د نارینه نه کوي یعنی د حضرت لوط علیه السلام د قوم غونتا اعمال کوي حدیث شریف کې رضی الله عنه عباس سے فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي تاسو کدا سے سڑے عموم ہے چھ دے پشاند قوم دلوت علیہ السلام دا سے کارونا کئیو فقتل الفائل والمفعول دا دوارم لکن یو ہم پریدے دا حکم تغلیزن دا غلے دے دا دمرا سخت گناہ دا چھ نبی علیہ السلام بھی پریدے اما دیتا منگا تغلیز وایو یعنی پیغمبر علیہ السلام پدی عمل بانی دیر زیاد خفقی گی اور غصہ شوی دے دا سے کارونا دا قتل نکی سو حضرت یو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دارنگ نور راویان گو رہے خلفائے اربعہ یعنی ابو بکر سے عمر عثمان اور علی حضرت عبداللہ ابن زبیر او دہ شام نظریہ دعویٰ چھ کن کسان دا سے غیر فطری شہوتن اقبل پورا کئی ندوی بیا سیزل پکار دی یخترقون الفائل والمفعول دیب سیزل حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دور خلافت دا صدیق اکبر کی صدیق اکبر دا خطرہ لیگی چھ زمان پا دی علاقہ کی خدا سے اوکست ہے چھ خلق راضی اور د دین خپل ضرورت لکه زنانو نه چې انسان پوره کوي دین خپل ضرورت پوره کوي. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دغه مشران صحابه کرام رولې غل را جمع کړ او بای کی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نا غی ورته دا مسله وړاندې کړه چې اوس خدای نه وي مسله په خشوي ده دی په بارک استاس سره اې نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې چون کې دوی ډیره بدترین عمل او داس ناکاره ګناه کوي اطلاع ورته ولې غا چې دا سړی دی اوس وځي او ختم کی چې دا څه کار کوي دا سړی مکمل سيږي او دا سړی مکمل ختم کی. د دین علاوه حضرت عبداللہ ابن عباس سے نے بل روایت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی دا سے او کس طرح قیامت پر در رحمت و نظر باندې نگوری چاغا غیر فطری شہوت دا نارینو یاد خپل زنانہ نہ پورا کئی دا خپل زنانہ نہ اور یاد پردو نارینو نہ دا غیر فطری طور شہوت حاصل ان کے وی نو دا قیامت پر دا اللہ تبارک و تعالی دا انسان تا در رحمت و نظر باندې قتل نگوری رحمت په نظر نګوري اور جهنم ته ديږي. ښا دا مسله د هغه کسانو بیان شو چې غیر فطری طور هغه داسې چلونه کوي د دې سزاګانې سړي د سر بس کیږي. د فقهاو په دې کې اختلاف دی. د فقهاو اختلاف دی. د امام شافعي رحمت الله علیه نظریه دا ده دغه دواړه نارینه چې دا بد عملی د دوی نه صادره شوې ده کدی واده کړي نو رجم بشي او که واده کړي نو سلسل دوری به دوی باندې ولګي. د بازو فقهاو دا نظریه ده چې دای به اوچت ځای ته وخیجول شي هلته نه به راوغورځول شي او د پاسه نه به په دیوال یا ګټان راوغورځوي چې دې پای کې دغسې فیصله شي. ځکه چې لوط علیه السلام قوم سره الله څه کړو کلي بره خیجولي او هلته نه الټه راغورځولي نو دوی سره دې هم دغسې معامله وشي. او نور فقهاو پکې نور څه صورتونه بیان کړي دي خو چونکې دا عظیمه ګناه ده دا هغې بیان الله تبارک وتعالی کوي. دریم نمبر مسئله چې نن درته بیانېږي هغه د توبې په اړه کې ده چې د یو تن نه ګناه وشي او سمدستي دې په خپل ګناه باندې پوه شي دې توبه وباسي بس الله تبارک وتعالی دغه انسان ته معافي کوي. ځکه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده پیغمبر علیه السلام وی دا شیطان نه دا انسان ډېر دوکه کوي وایي دا الله په وړاندې دا شیطان ودرېد او ورته دا وایي وعزتک یا رب ستا پا عزت میں دے قسمی اے اللہ چی زبا دا خلق پریدم نا تردی پوری چی زبا دا ٹور خلق گمراکون پریدم اینا تر سوچ دا روحون دا دی پجوسا کی گرزی دا گرزی زبا محنت پا دی باندے دی خبر کوم چی دی وزد تباہ کوم گناہ طرف تا شرک طرف تا کفر طرف تا بے بوزم دا اللہ پا اولان دی دا اللہ پا ذات بانے قسم کئی. اللہ جواب اور کئی وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی پا خپل عزت میں دے قسم وی خپل بڑائی میں دے قسم وی دا تا چې کوم خبره کړی دا د دې په مقابل کې لا زال اغفر لهم زبا همیشه د پاره دغه ګناګارانو ته بخنه کوم خو مستغفرونی تر سو چې دې زمانہ معافی غواړي. نا ابل شیطان قسم وکړ اور دې ته الله تبارک وتعالی دې طرف ته قسم په خپل عزت جلال او پوجتوالی د مرتبه باندې کوي چې دا چې کسانو ته بز معافی کوم چې کوم کسان زمانہ معافی غواړي. خو دومره یاد ساتئ چې د توبې لپاره درې جزونه دي. توبہ صرف دانا دا چھے توبہ توبہ توبہ غوگنہ کل رات کی غوگنہ کلوشہ کئی دی تا توبہ نوی رکھی گی دا گر ایسے زان دو پہ پول دی دا توبہ زبانی جمع خرچ ندا دا دیسا حقیقت شتا دا توبہ دا پارا دری اہم اجزا دی یو جز دا دے چھے انسان توبہ باسی ندے دے ہمیشہ کد اخبر گناہ باندے اخ پیمانے چھے دا گناہ زمان شوی دا او باغی باندے دے اخ پیمان تیا روڑی یو شد دا دیر پارا دا دے ننی و سڑے گناہ کئی پخلو توبہ توبہ کئی لیکن یادو ساتے دفو گناہ باندے پیمانتیا نہ دروڑے بلکہ پخبل گناہ باندے فخر کئی وی ما داسے اوکو داسے میں زنا اکلا داسے میں داسے کار اوکو داسے میں غلا اکلا داسے میں قتل اوکو داسے میں دا اکلو دا پیمانتیا دفو گناہ باندے دیتا سو پیمانتیا ہوئی اگا خلاک دزمکی ندولیشتی اوچے پیگی پا گناہ باندے فخر کئی تبایو کو دغا زیدہ نا اول جز تو بید پار دادے چې دې په خپل ګناه باندې پیمانتیا راړي انیشه چې ورته خپل ګناه یادېږي نو دې با ځان شرمنده ګڼي چې خدایا تا ته ډېر زیات شرمنده یم دا ګناه زمانه شوی دی د دې ما ته معافي وکړه. او دویم جز د توبې دا دی چې آینده د پاره د ګناه نه کولو مضبوط قصد کوي مضبوط قصد ادا کوي چې خدایا دا ګناه او نور ګناهونه چې کوم دي دا به زه کوم نه اول به کلک اراده داوی او دریم شرط دا دی چې د حقوق تلافی بګی کچر ته حقوق د ځای کړی هغه حقوق ادایږي بګی حقوق دوه قسم دي یو د الله تبارک و تعالی حقوق دي یو د بندگان حقوق دي توبه دی او باسي چې زما توبه ده بیا به دا ګنا نه کوم خو کشته حقوق د ځای کړی وی ناغه حقوق په بیا ګره راړي دا وی ادب کوي ته حقوق الله مثلا تو مثلا دغه په ذمہ باندې منځونه دي فرایض دي یا واجبات دي د دې ادایګي به کوي ځان لپاره ټایم ټیبل جوړ کی د کال په حساب دو کال په حساب چې څومره زمانه د منځونه نه لیکړي نو هغه منځونه به دي شروع کی او په ترتیب سره به دا منځونه قضا دی راړي کدا سره مالدارو د سو کال زکاتونه د نور کړی حساب دې داږي کلونو کی او د هغه تیر کلونو زکاتونه دې هم ادا کی دارنګي کدی انسان باندې حج فرض او هغه حج د نو کړي نو دې دې ګره یاد ساته حج مو کی او د دین علاوه کروجی نی نسلی نه هغه روجی دې دې اونې سي ته شدانه د چمخ کې بیړې غر کې کړي دي او دې بس په لبانه توبه واسي اور دا الله تبارک وتعالى حقوق نه ادا کړي دارنګي دې حقوق له عبادت نه ادا کړي د بندګانو په پد باندې حقوق وی مالی خیانت چا سره کړي وی نه هغه سړی ته هغه حق ورکی کده چانه سه شیخ لا کړي وی هغه ته هغه حق ورکی که چانه په غصب او زبردستۍ سره یو شیخ غستی هغه شی به دته ورکی اور کده چا باندې بهتان الزام لګولې لال بشی دا غنه به معافي وغواړي اور کده چا غیبت کړي وی نو لال بشی دې معافي به وغواړي اور کچا تل سټیل ورکړي وی یا چاته کنزل کړي وی د دې ګن صورتونه وی دې ټول کې ودا سره معافي وغواړي نو الله به دته دا ګنا معاف کړي دا درې جزې دي اول جز دا دی چې په ګنا باندې پښیمانی دریم جز دا دی چې هغه ګنا کول کې قصد اراده چې بیا به نکوم او دریم جز دا دی چې د ادایګي د حقوق الله او ادایګي د حقوق العباد کې نبی اندغه حدیث چې مخکې ذکر شوه چې شیطان دا قسم کوي زبید او کوم کی ترسو دا روح دے دی پا جوسا کی گرزی نزبا دی کے خواہ کن اور اللہ قسم کی چیزب اور تمافی کن خود مافید پارا ہنتگا شرطو ندی چراغی تفصیل مخ کے بیان شا پدی ترتیب اللہ تبارک و تعالی دا غی انسان دا دا بسے کئی مافی کئی اور پاکی شو آسی کمنگوئی چی توبہ خدا توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ مشہور ولی اللہ دا اغوائی یا الفاظ وی وی استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر دامنگا چی کم مافی غوارو ریاض ساته دا استغفار زمون محتاج جلیل استغفار ته جدی مون بیا معافی وغواړو چې خدای دا کومه معافی مې غوښته زبانی جبه خرج مې کړی دي دا نیم ګنا کړی دي دا راته معافی اگر نور ګناهونه په ځای پرېدا بلکې دا ګنا چې دا ما معافی په داسې انداز غوښته دا چې اسې مې بکواس کړی دي خدای دا کومه ګناه دا هم راته معاف کا حست مستغفار ما محتاج استغفار ما حست استغفار ما محتاج استغفار ما زمون دا استغفار استغفار ته محتاج دي منګا دایره دا قطن نه کو اسی بس وای چې توبه توبه توبه نه په دې اصول باندې چې دا کوم بیان شول یو انسان معافی د الله تبارک وتعالى نه وغواړي نو الله تبارک وتعالى دغه انسان ته معافي کوي یو لفظ راغلی دی چې کوم انسان نه ګناه وشو او څنګهستی نږدې زمانه کې دې معافي وغواړي د دې نږدې زمانه نه سم مراد دی یعنی د مرګ نه مخکې مخکې چې دا انسان توبه وباسي الله تبارک وتعالى ورته معافي کوي دا ته حالت د دنیا شروع چ ملائکه راشد ته حاضر شي بار بار تاسو سماوي چې انسان قریب الموت شي ملائکه ورسره راشي دی بیا ویني ملائکه چې ملائکه د مرګ یو لیدو دی وخت دی وي توبه دا توبه دا زما توبه دا دی وخت نه ایمان معتبر دی او نو ګر یاد ساته توبه دی او سړی معتبر ده دا چې توبه کو فرعون مسته وا کله چې وګورئ سلو دې ورکاو سوزلې چې هغه حل وا چې ما ایمان نوړې دی پاک رب باندې چې پچا باندې بنو اسرائیل ایمان نوړې دی زده مسلمانانو نه چېږي وي چېږي و دا حالت بیا جدا و دا حالت دا غرغری دے دی وقت که اللہ تبارک و تعالی توبہ نہ قبلے اور چلا دا مرگ آثار شروع نیوی دا غینا مخی مخی او انسان توبہ باسی نا اللہ تبارک و تعالی دا توبہ قبلے خوشرتون اداری چلا پردی حقوق لاندی کری دی دا حقوق پر طول ور کئی دا اللہ حقوق کی ذائع کری دی کوشش بد دی کئی کیا گا حقوق کو ادائی گیو کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی حق زنانا یعطینا فاہشتا چه اوکی دوی زنا من نسائکم دو زنانا استاسونا استاسو دو بی بیانونا استاسو دو لوگ میں ارسو چیوی فستشهدو حاکمانو توی تاسو طلب کئے فدوی باندے اربعتم منکم دو سلور شایدانو اوکوالے تاسو فدوی باندے سلور شایدان فستشهدو گواہانو میسے تاسو علیہن پدې زنانو باندې اربع تم منکم صدور منکم استاسنا چې بالغان وی عاقلان وی مسلمانان وی آزاد وی شرط داده چې بالغان وی نه بالغ بنی مسلمانان وی کافر بنی آزاد وی غلام بنی او مخکې به وحل چرتا په وحل شېنی چاته کنګری زنا کړی پاغي کې چاتی کړی نی ودا سلور تنا بشادت کوي فإن شهدوا متديك سان شهادت کو لک څنګه چې د شریعت په نگاه کې شهادت منظور ده داسې شهادت یو کو نو فام سکوهن تاسو یې ساره ته بند کړئ دا زنانا فل بیوتی په کورونو کې بس دای په کورونو کې دنه بند کړئ بار مرا په ده حتا یتوفاهن الموت تر دې پورې چې وفات کې دوی لاره مرګ خبره بخلاص شي مرګ راغې مریض دی یا ملائکې ته مرګ راغې دوی نه ساواس او یجعل الله لهن یا مقرر کې الله تبارک وتعالى د داسې زناکار دپاره سبیلا یو حکم او حد اوس خدا حد نه مقرر دا په هغه زمانه کې تاسو سماویلو چې دا حد نه راغلی چې زنانه داسې زنا ته نوشي نو تاسو کورونو کې نثار کې یا بمری شي اور یا به الله د دې لپاره حکم رولیږي سوره نور کې دا حکم بیان دی بیا تاسو سماوی چې دا جوړه کوم قسم جوړه ده واده کړی دي نه واده کړی دي دا غي ګوړ مسائل تاسو جدا جدا وي ولذانی حغدوتنا نارینا یا دیانی ها چه اوکی دا کاریانی لیواتتو کی دا قومی لود حغا کسو کی من کم استاسونا فا آزو هما تاسو ضرر ارس و عدویتا ورط دم روائی چه وی رٹھے تاسو لغن دولا پی گونو ورکے او ورط داوی چه دال حیاء ندرزی تدا اللہ ننے ریگی چه داسی داسی کارونا دیکھول دا غا ابتدائی مسئلہ دا فاین تابانو کو چرتا پست دینا دے کسانو سی توبو وستا و اصلاح اور اصلاح دخل عمل اکڑا فعارضو عنہما نتاسو بیا وولای دوینا یعنی بیا تاسو دی پسی کے گئے ما بیا اور پسی کے گئے ما احکام قتاسو رفو قہو وولی دی ان اللہ بیشک اللہ کان توابا دے توبہ کبلو ان کے ورحیم ام محربان دے کم سڑی چو توبو وستا مسئلہ عام مشہور شیوی نوی بس اللہ بیا تمافیو کیونکہ مسئلہ مشہور شیوی نوی بیا د فقهاو جزئیه مده ته بیان کړي چې څوک یې د فرض د خطر او غرضو دیوال پاکی کینه دیوال په غرضو یې څوک یې په دغه وه یې څوک یې ویسو دی او څوک یې چې د زناکار په شان چې کوم حکم درجن دی هغه تر افری دی ټول مده ته وي انما توبه تو به شکا قبل اول توبه عد الله پنیز د الله تعالی د اعلی په معنا دا اند سره قبول د توبه پنیز د الله تعالی للذین قال قد هغه کسانو دی یعملون سوء چوکی دی ګنا بے جہالتن پا سبب دا بے وقوفے سرا او پا سبب دا غفلت دا عذاب دا آخرت سرا چرا آخرت دا عذاب ندے غافلے بے جہالتن مانا پا سبب دا بے وقوفے سرا او پا سبب دا غفلت دا دی سرا دا عذاب دا آخرتنا دا گناہونا کئی پا عذاب دا آخرتنا غافلے چرا دی گناہ بانے بکم سزا مالا اللہ را پر ثم یتوبونا بے جہالتن مانا من عصا اللہ فو جاہل من عصا اللہ سو چمنا فرمانی دا اللہ کی دا سڑے جاہل دینا پو دے بے وقوف تے نکوی وی سمی توبونا اور بیادا کسان توبہ ہوا سی من قریب مانا مخ کے چانا مخ کے مرگنا مرگنا مخ کے مخ کے من قریب نزدے زمانہ اور نزدے زمانہ تاستمی عبداللہ ابن عباس سے حدیث بیا نئی چیز مرگنا مخ کے مخ کے دار چیز اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر عبداللہ ابن عباس نبی علیہ السلام روایت نقل گئی چې الله توبه قبلې ده هغه انسان چې لا تر اوسه پورې حالت د غرغرې نه شو حالت د غرغرې معنا چې دا ملائک ورسره کله نه دی راغلي او روح دې نه ناخلي نو دا زمانه پورې دې توبه استه شي د مرګ نه پینځه منټه مخکې ولې نه سلور منټه مخکې ولې نه خو چې دې توبه واسي ښه نو دا بس نږدې زمانه کې توبه ده فاولائک تا کا سان چې دی یتوب الله علیهم توبه قبلې الله تعالی دې وکال الله دې الله علیم عالم حکیمه خوند حکمتونو وليست التوبه او نه قبول د توبه للذین ذکر ده هغه کسانو یعملون سیئات چې کوي دوی ګناهونه حتا اذا حضر احدهم الموت تر دې چې حاضر شي او تند دوی ته ملائکه د مرګ را لیو ده هر رسول دل قال انی توبت الان مشغ و اذا توبه باسن اوس توبه باسن دا توبه دې ته کار نه کوي ځکه الله وی فلن یکن فاهم ایمانهم یاد ساته دې خلق له ایمان او توبه بیا بالکل نه فنور گئی کلا پدا سے وقت کی چمکی ایمان نہیں روڑے گناہ نہ توبہ نہیں سی اور دا سر فرعون حالت معلوم لے ولذالک لم ينفع ایمان فرعون او ددی وجنا ایمان دا فرعون نہ فمن نش او پکما زمانہ کی چاغبان امر گرا کے سمندر نہیں سر اخڑے رچے والے وے قال نبی وہی انی توبت الان زوس توبہ واسن اللہ وہی استاد توبہ زن قبل وللذین اوردارنګ نن دا قبول توبه دا هغه کسانو یو موته نه چمړي شو هم کفار نور حالدار چې دای کافرانی کفر باندې کدی مرشي نو دا کسانو ته پرم سوې زبېست قیامت کې دکې باسي اولای کدا کسان چې رحم حقیقت بیان شول اته بنا لهم تیار کړی دی مونږ دزید پارا عذاب الیم عذاب درناک الله واللاتی حغزنان آیاتین الفاحشتا چوکی غیزنا من نسائکم دزنان استاسونا یعنی مسلمانانونا فستشیدو علیہن اونی سیتاسو گواہان فدیبان ارباتا منکم سلور استاسونا چی آزاد مسلمانان بالغان بی فین شہیدو کدی شہادتو کولکا سنجی شریعت شہادتی خیرے فامسکوهن بند کیدا زنانا فی البیوت پورنو کی حتی یا توفاہن الموت حتی جمعیت بیلو دا مرگو جعل اللہ یاو برزی اللہ دوید پارا لد صدار سحکم اغا حکم بیا ترس طراغ تاستا ملاغی تفصیلو واللزانی ها غدوتنا نارینا یادیانی ها چه اکی داس بد عملی منکم استاسونا فعازو همان تاسو اغیل زرر ورکی تکلیف ورکی اغا تکلیف دغر تاستا میں ویسی زی یا پی دوری یا رجم اور یا ولزل لب دب دب دن داخنا فو مذب دے او په دویم ځل باندې بادشاہ چې سکی ور سره غوډې کې یو ځل دوه لګډب په شه دویم ځل باندې به سم وي دغه زره رسول دې ته تکلیف فاین تابا کچا تدې توبه باسي خو پس دغه تکلیف رسولنا واصلها اور دارنګ دې اسلام کې ستا په سوشي قران نه معلوم چې یو د سړي ځامن فارجو عنهما تاسو وړه د دنیا غ ګنا ورته بیا میا د وین الله کان توابا پتہ جی سره الله دې توبه کړو ان کې رحیم او مهربانا انما التوبه تو بشك قبول التوبه على الله فنيز الله تعالى للذين لطارده كسان دي يعملون سوء چونکی غي گنا بي جهالتن په سبب دي وقوف او غفلت سره ثم يتوبون بیا توبه باسي دي من قريب نيز دي زمانه کې يعني د مرګ مخکي مخکي فولائك دا کسان يتوب الله عليهم توبه قبل الله تعالى دي وكان الله دي الله عليم حكيم عالم خوند حکمت وليست التوبه تو ند قبول التوبه للذين لطارده كسان یعملون سیئات جکیدا گناہونا حتی اذا حضرا تردی جحاضر شاہدہن یو تند دوی تال موت و ملائکی دمر او عرص دیو بینیو پدیو پوشی چو اس کو زمار اس قتی دا قالنو دیوائی انی توبت الان ما خوستو گو خوستو گو بس موسو مسجد توبرا نا وللزینونا حق کسان یموتو نچمرش اور حال دار دی کافران وی دی کسان دا پارم خیر مخی نشتا اولائکا دا کسان دا دوارا چکم بیان شن آتدنا لہن تیار کردی مندو دی دا پارا عذاب درناک بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لزماني بجاهلية يو غلط رسم رواج وطريقه شالله تبارك وتعالى مؤمنان مسلمانان دا هغه طریقونه دا هغه رواجونه منع کړل هغه طریقه دا وا چې کله دی یو زنانا خاوند مړ شو نو دوی با هغه باندې دوه قسمه ظلمونه کول یو جالي ظلم او یو مالی ظلم دا دوه ظلمونه به د هغه کوم له سره کېدل جالي ظلم دا و چې پشان د هغه مړی چې نور مال دوی تا وراثت کې پاتې کېده نو دا به هم دوی د وراثت یو حصه ګڼل کېږي